تیاری. گزشتہ 34 سال میں کئی مرتبہ میرا جی چاہا کہ ہندوستان جاؤں، ایک بار اپنے گاؤں بٹالے کو دیکھوں جہاں میں پیدا ہوا تھا، مفتیاں محلے کو دیکھوں جس کے چوگان میں کھیل کھیل کر میں بڑا ہوا تھا. مفتیاں محلہ، کیا مفتیاں محلے کی وہ عظیم ڈیوڑی جو محلے کو کوچا بند کرتی تھی اب بھی جوں کی توں قائم ہے؟ وہ ڈیوڑی جسے شہنشاہ جہانگیر نے بنوایا تھا، جہاں شہنشاہ خود ایک بار آ کر ٹھہرا تھا، وہ ڈیوڑی جس میں سے گزرتے ہوئے مجھ پر دہشت سی طاری ہو جایا کرتی تھی، ساتھ ہی فخر سے میری گردن تن جایا کرتی. کیا اس عظیم ڈیوڑی کے بڑے بڑے 24 کواڑ جو کبھی بند نہ ہوئے تھے اب بھی ویسے ہی کھلے رہتے ہیں؟ کیا ڈیوڑی سے ملحقہ مسجد اب بھی اسی طرح سفید چادر میں لپٹی ہوئی گیان دھیان میں مگن بیٹھی ہوئی ہے؟ کیا مسجد کے کنویں کا پانی اب بھی اتنا ہی ٹھنڈا ہے کہ سہارا نہیں جاتا؟ مجھے یاد ہے جب مجید ملک پہلی مرتبہ بٹالے آیا تھا اور اس کنویں کے سقاوے میں نہایا تھا تو اس نے حیرت سے پوچھا تھا، مفتی یہ کیسا پانی ہے، اتنا ٹھنڈا، اتنا تازہ، شہر میں تو میں نے ایسا پانی کبھی نہیں دیکھا، ایسے لگتا ہے آج میں زندگی میں پہلی مرتبہ نہایا ہوں. کیا کنویں کے پہلو میں نور شاہ ولی اب بھی اسی اطمینان اور سکون سے اپنے مزار میں لیٹے ہوئے ہیں؟ نور شاہ ولی جو محلے کے محافظ تھے، مشہور تھا کہ چور مفتیاں محلے سے باہر نکلتے ہوئے نور شاہ ولی کے مزار سے گزرتا ہے تو اندھا ہو جاتا ہے. شاید اسی ڈر کے مارے مفتیاں محلے میں کبھی چوری نہ ہوئی تھی. کیا نور شاہ ولی اب بھی محلے کے محافظ ہیں؟ کیا چاروں اطراف محلے کے اونچے اونچے 4 منزلہ مکانوں سے گھرے ہوئے چھوٹی اینٹ کے فرش والے وسیع میدان کو اب بھی منڈی کہتے ہیں؟ کیا اب بھی وہاں بچے کھیلتے ہیں، شور مچاتے ہیں اور کھڑکیوں میں بیٹھی ہوئی بوڑھی عورتیں انہیں ڈانٹتی ہیں، سرزنش کرتی ہیں، باکے تو باز نہیں آتا، اچھا آ لے گھر. کیا اب بھی چھتی گلی کو گلیارا کہتے ہیں؟ وہاں ہر وقت دل کی دھڑکنوں بھرا معطر اندھیرا چھایا رہتا ہے. کیا اب بھی محلے کے کچے نوجوان وہاں گھنٹوں چھپے رہتے ہیں کہ آتی جاتی لڑکیوں کی خوشبو قریب سے سونگھ سکیں؟ کیا اب بھی محلے کی بڑی بوڑھیاں کام کے بہانے کٹھی بیٹھ کر اسکینڈل کے جال بنتی رہتی ہیں؟ اسی طرح ہاتھ پنکھیاں گھومتی ہیں، ہاتھ چلتے ہیں، ہونٹ کانوں میں گھس جاتے ہیں، پھر کہے گونجتے ہیں. ہاں، گزشتہ 34 برس میں کئی بار جانے انجانے میں بٹالے کے تنگ بازاروں میں گھومتا پھرا. داروغے والے کھوا کے قبرستان میں اپنے دادا کی قبر پر بیٹھا رہا. باولی کے تالاب کے کنارے گیند بلہ کھیلتا رہا. پھر دفتن میں جاگ اٹھتا. نہ میری جان، انہونے سپنے دیکھنے کا فائدہ؟ رنگ پچکاری. پھر وہ اے حمید، امرتسر کا دیوانہ. اے حمید، اب میں اس کی شکایت کیسے کروں اور کس سے کروں؟ وہ میرا ساتھی قلمکار جو ہوا، اے حمید بڑا ظالم ہے. ہر چند ماہ بعد اپنی کسی نہ کسی تحریر میں امرتسر کا تذکرہ چھیڑ دیتا ہے. اس کی تحریروں میں اتنی جان ہے، اتنی زندگی ہے، اتنی رنگینی ہے کہ امرتسر میرے سامنے پھر سے انگڑائی لے کر جاگ اٹھتا ہے، جی اٹھتا ہے. وہ کمبخت مجھے امرتسر کو بھولنے نہیں دیتا. میں نے زندگی کے چند ایک سال امرتسر میں گزارے ہیں. مجھے امرتسر سے عشق ہے. میں امرتسر کی رنگ پچکاری سے ایسا بھیگا کہ آج تک رنگ نہیں چھوٹا. ہاں، کئی مرتبہ میرا جی چاہا کہ امرتسر جاؤں، وہاں اس ریل کی لائن کو دیکھوں جو بٹالے کو جاتی ہے، ہال بازار میں گھوموں، کٹڑا گھنیا میں چوری چوری کانی آنکھ سے چوباروں کی طرف دیکھوں، سر ہوتے سازوں کی آوازیں سنوں، مخملی چہروں کی سج دھج دیکھوں. دفتن میں ان خوابوں سے جاگتا، چونکتا، امرتسر؟ کون سا امرتسر؟ امرتسر تو اجڑ گیا تھا، ختم ہو گیا تھا، اب امرتسر کہاں؟ 1947 में 30 सितंबर को जब मैं बटाले से वापसी पर अमृतसर से आखिरी बार गुजरा था तो अमृतसर की सड़कें लाशों से भरी हुई थीं। मकानों से धुआं उठ रहा था, हवा में खून की बू रची हुई थी, फिजा में मार धाड़ की आवाजें गूंज रही थीं, माहौल तशद्दुद की भड़ास से मुताफुन हो रहा था। अमृतसर में दाखिल होने से पहले ही हमारे ड्राइवर ने फौजी ट्रक को रोक लिया था और फिर उसे सड़क से उतार कर खेतों में डाल दिया था। पूछने पर वो खौफजदा आवाज में बोला था, ना भाई ना, जो हम अमृतसर में दाखिल हो गया तो फिर कभी बाहर नहीं निकलेगा। बचने का सिर्फ एक रास्ता है भाई, कि अमृतसर को काट कर निकल जाएं। अगर नसीब वाले हैं तो निकल जाएंगे, निकल गए तो सिर्फ एक खतरा बाकी रह जाएगा, अटारी। खून ही खून। हां, हिंदुस्तान जाने की आरजू कई बार मेरे दिल में उभरती, लेकिन साथ ही 30 सितंबर का वो सफर याद आ जाता जब हम हमेशा के लिए बटाला छोड़कर लाहौर आ रहे थे। सड़क के किनारों पर जा बजा ओजड़ियों के यूं ढेर लगे हुए थे जैसे इलाके में ईद कुर्बा मनाई गई हो। फिजा उन गलती सड़ती लाशों की सड़ान से मुताफन थी। कुत्ते उन ना खत्म होने वाली लाशों को भमोड़ भमोड़ कर थक गए थे और उस छाई हुई उकताहट और भरे पेट की यबूस्त से खौफजदा होकर रो रहे थे। और वो बच्चा, दरख्त के तने से लिपटा हुआ वो बच्चा इतनी बड़ी बड़ी आंखों से हमें देख रहा था। उसकी आंखें हैरत से पथरा गई थीं कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। वो बच्चा कील से एक दरख्त के तने में ठुका हुआ था। देहात खाली पड़े थे, खेत वीरान थे, जगह जगह मकानात से धुआं उठ रहा था। फिर सड़क के ऐन दरमियान में वो चिट्टा सफेद पांव, जिसकी मालका झाड़ियों के पीछे टांगे फैलाए बरहना पड़ी हुई थी, मुसलसल तशद्दुद की वजह से उसकी कोख बाहर निकल आई थी। और वो दीवाना खपती लाला जो माहौल के तशद्दुद की वजह से अपना जहनी तवाजुन खो चुका था और इस घुटन से निजात पाने के लिए हमारे ट्रक के सामने लेट गया था, कुचल दो मुझे, कुचल दो, मेरे सर खून चढ़ गया है, मुझे कुछ सुझाई नहीं देता, मैं थक गया हूं, खून बहा बहा कर थक गया हूं, हार गया हूं, मुझे कुचल दो। ट्रक रुक गया। वो लाला सड़क के दरमियान लेटा हुआ हिचकियां ले लेकर रो रहा था, मेरे सर खून चढ़ गया है, मुझे कुचल दो। हां, कई बार मेरे दिल में ख्वाहिश उभरती कि हिंदुस्तान जाऊं, अपना गांव बटाला देखूं, अमृतसर, लेकिन दफतन मंजर खून आलूद हो जाता, तशद्दुद की पिचकारियां चलती, नफरत और हकारत की आवाजें उभरती, हविस तजलील की भड़ास उठती और फिर बुग्ज़ो इनाद की खून आलूद दीवार खड़ी हो जाती। नहीं, मैं हिंदुस्तान नहीं जाऊंगा। मैंने जो एक बार हकीकत में बीता है उसे दोबारा जहनी तौर पर बीतने की मुझ में हिम्मत नहीं। नहीं, मैं हिंद नहीं जाऊंगा। वो लाखों शहीद जिनके खून से बॉर्डर की जमीन अभी तक सुर्ख है, वो पूछेंगे कहां जा रहा है, ये तू क्या कर रहा है, तो मैं क्या जवाब दूंगा, नहीं, मैं हिंद नहीं जाऊंगा। फिर 1981 में 34 साल के बाद दफतन मैंने फैसला कर लिया कि मैं हिंद जाऊंगा। मैं ये भूल गया कि हिंद की सरहद अभी तक लाखों मुसलमानों के खून से रंगी हुई है। मैं ये भूल गया कि मशरकी पंजाब में लाखों शहीद हैरत से मेरी तरफ देख रहे हैं, पूछ रहे हैं तू कहां जा रहा है, ये तू क्या कर रहा है। सारी शरारत होम्योपैथी की थी। होम्योपैथी की लगन में मैं इतना सरशार हुआ कि सब भूल गया। होम्योपैथी से मैं 1940 में वाकिफ हुआ था। मुझे याद है मेरी बीवी एचिसन अस्पताल में पड़ी थी और मैं उसके सिरहाने बैठा हुआ था। वो भी चुप थी, मैं भी चुप था। ایک دوسرے سے کہنے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہ رہا تھا، اور وہ بات جو ہونی بن کر ہمارے سامنے کھڑی تھی اسے کہنے کی نہ مجھ میں ہمت تھی نہ اس میں حوصلہ تھا۔ اسے پتا تھا کہ وہ جا رہی ہے، مجھے علم تھا کہ وہ رخصت ہو رہی ہے، ہمارے درمیان موت کھڑی تھی۔ ڈاکٹر جواب دے چکے تھے، کوئی امید باقی نہ تھی۔ اس بھری دنیا میں ہم دونوں اکیلے تھے، نہ کوئی ہمدرد، نہ رشتہ دار، نہ ساتھی، اس لیے کہ ہم نے بڑے بوڑھوں کی رضامندی حاصل کیے بغیر ملاپ کر لیا تھا۔ ہم نے مروجہ کے خلاف بغاوت کی تھی اور اس کا بھیانک نتیجہ بھگت رہے تھے۔ اس زمانے میں بغاوت کو تحقیر کی نظر سے دیکھا جاتا تھا، ہم دونوں تحقیر کی دنیا میں رہتے تھے، وہ اور میں، اور تحقیر سے بوجھل بے پایا فضا نے ہم دونوں کو کبڑا کر دیا تھا، کبڑا اور تنہا۔ پتہ نہیں کتنی دیر تک ہم دونوں خاموش بیٹھے رہے۔ صدیاں بیت گئیں، پھر وہ مدھم آواز میں بولی، اب ہم یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، میں نے جواب دیا۔ اب کرنے کو رہ کیا گیا ہے شان؟ وہ بولی، کچھ بھی نہیں۔ ہسپتال کے اس وسیع مگر ویران وارڈ نے آہ بھری، کچھ بھی نہیں۔ وہ بولی، چلو گھر چلیں، جو ہونا ہے وہیں ہو۔ میں نے کہا، چلو۔ پھر ہم ریل گاڑی میں بیٹھے قصور جا رہے تھے، جہاں میں اسکول ماسٹر تھا۔ گاڑی کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہونکتی ہوئی چلی جا رہی تھی۔ پھر دفتن اس چھائی ہوئی مسلط و محیط کچھ بھی نہیں سے امید کی ایک کرن پھوٹی۔ ڈبے میں بیٹھے ہوئے لوگ لدھیانے کے کسی ڈاکٹر محمود کے حیرت انگیز معجزات کا ذکر کر رہے تھے۔ میں نے زیر لب کہا، شان سن رہی ہو؟ وہ بولی، ہاں سن رہی ہوں۔ چلو لدھیانے چلیں، چلو گی؟ وہ بولی، جہاں جی چاہے لے چلو، کیا فرق پڑتا ہے۔ ڈاکٹر محمود نے ایک پڑیا شان کے منہ میں ڈالی اور بولا، جاؤ، جوں جوں گھر پہنچو اچھے ہوتے جاؤ۔ ہم گھر پہنچتے گئے، شان اچھی ہوتی گئی، اچھی ہوتی گئی، اور پھر چند ہی دنوں میں وہ کچھ بھی نہیں سبھی کچھ میں بدل گیا۔ زندگی پھر ہری ہو گئی، پھول کھل گئے۔ ہومیوپیتھی کے اس معجزے پر میں حیران تو ہوا، لیکن مجھے یہ شعور نہ تھا کہ یہ معجزہ ہومیوپیتھی کا ہے، میں اسے معالج کا معجزہ ہی سمجھتا رہا۔ مجھے علم نہ تھا کہ محمود ایک ہومیوپیتھ ہے۔ جاننا ماننا۔ اگر میں یہ جان بھی لیتا تو شاید ماننے کی نوبت نہ آتی۔ جاننا اور بات ہے اور ماننا اور بات۔ ہم بہت سی باتیں جان لیتے ہیں، مگر وہ ہمارا جزوے ایمان نہیں بنتی۔ جاننا صرف ذہن کو متحرک کرتا ہے، دل میں جذبہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، عمل پر اپنا رنگ نہیں چڑھاتا۔ ایسا جاننا ذہن پر بوجھ کے علاوہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ میری طرح بہت سے لوگ ایسے ہیں جو سروں پر جاننے کی بھاری گٹھڑیاں اٹھائے پھرتے ہیں، لیکن ماننے کی سبک روی سے محروم ہیں۔ پھر 1954 میں جب میں راولپنڈی میں کالج روڈ پر رہتا تھا، تو ہمارے گھر کے پاس ہی ایک ہومیوپیتھ کی دکان تھی، ان کا نام رشید تھا۔ ایک روز میں نے کہا، رشید صاحب، کیا آپ کے پاس کوئی ایسی دوا بھی ہے جو انسان کی شخصیت کو بدل دے؟ انہوں نے کہا، کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں نے کہا، ایسی دوا جسے کھا کر میں محسوس کروں کہ میں نہیں رہا۔ انہوں نے کہا، ہاں ہے۔ میں نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بولے، ہو سکتا نہیں، ہوتا ہے۔ میں نے کہا، شرط رہی؟ وہ بولے، رہی، اور مسکرانے لگے۔ میں نے کہا، تو دیجئے۔ انہوں نے کہا، آج نہیں، کسی روز دیں گے۔ 6 مہینے گزر گئے، وہ بات میرے ذہن سے نکل گئی۔ ایک روز رشید صاحب سے ملاقات ہوئی، ادھر ادھر کی باتیں ہوئیں، دفتن وہ بولے، آپ کو زکام کی شکایت ہے؟ میں نے کہا، ہاں کچھ کچھ۔ وہ بولے، ایک خوراک کھا لیں۔ میں نے خوراک کھا لی۔ اگلے روز جب میں سو کر اٹھا تو سب کچھ عجیب سا لگا۔ چائے پینے لگا تو جینا چاہا، حیران، چائے اور اچھی نہ لگے۔ میں تو چائے کا رسیا تھا۔ سگریٹ سلگایا تو وہ کاٹنے کو دوڑا، بجھا دیا۔ پڑھنے بیٹھا تو جینا چاہا، لکھنے لگا تو ذہن خالی سپاٹ۔ میں رشید صاحب کے پاس دوڑا دوڑا گیا۔ بولے کیا تکلیف ہے؟ میں نے کہا سب گڑبڑ ہے۔ بولے مثلا؟ میں نے کہا یوں سمجھ لیجئے کہ میں نہیں رہا۔ ہنسے، بولے آپ شرط ہار گئے۔ 6 مہینے پہلے آپ نے پوچھا تھا کیا ہومیوپیتھی شخصیت کو بدل سکتی ہے، آپ نے دیکھ لیا ہومیوپیتھی کا اعجاز۔ ہومیوپیتھی کا اعجاز جان کر بھی میں نے اسے نہ مانا، اور میرا یہ تجربہ جزو زندگی نہ بنا۔ 1975 میں مجھے دورے پڑنے لگے، ہر 8-10 دن کے بعد دورہ پڑتا۔ اٹھا کر مجھے ہسپتال لے جاتے، اینٹی ہسٹومیٹک کے ٹیکے لگاتے، ای سی جی کرتے، قے کی دوا دیتے، پھر 4-1 گھنٹے کے بعد میں گھر آ جاتا۔ جاتا تو یقین نہ ہوتا کہ واپس آؤں گا، ڈاکٹر کہتے تھے خوفناک قسم کی الرجی ہے۔ مجھے مرنے پر اعتراض نہ تھا، 70 سال گزار چکا تھا، آخر مرنا تو ہے ہی، لیکن مجھے ہسپتال میں مرنے پر اعتراض تھا۔ انسان مرے تو اطمینان سے اپنے بستر میں مرے۔ میں نے اشفاق احمد سے کہا کہ یار کچھ کرو کہ آرام سے گھر میں مروں۔ وہ مجھے احمد خان کے پاس لے گیا۔ احمد خان زراعت کے محکمے میں بڑا افسر تھا، اتفاق سے ہومیوپیتھی کا معجزہ دیکھا، اسے جانا، پھر مان لیا اور ساری زندگی ہومیوپیتھی کے لیے وقف کر دی۔ احمد خان کی دوا نے میرے دورے ختم کر دیے۔ اس بات پر میں اتنا حیران ہوا کہ ہومیوپیتھی کو جاننے کے لیے بیتاب ہو گیا۔ مطالعہ کیا تو مزید حیران ہوا، یا اللہ یہ کیسا طریقہ علاج ہے، یہ دوا جس قدر کم ہوگی اتنی ہی طاقتور ہوگی۔ یہ بات تو کسی درویش ہی کو سوچ سکتی ہے، نہ عالم کو نہ محقق کو۔ یوں میں ہومیوپیتھی کو جاننے میں کھو گیا۔ انہی دنوں اشفاق حسین اسلام آباد آ گیا۔ اشفاق حسین میرا پرانا دوست ہے، جسے میں 1940 میں ملا تھا تاکہ اس سے راگ ودیا سیکھوں، سر سیکھوں، تال سیکھوں، ردم جانوں، تاکہ میری طبعی تلخی میں مٹھاس پیدا ہو۔ اشفاق حسین یہاں آنے سے پہلے کراچی میں مقیم تھا۔ اسے 8 ماہ سے چھوٹا بخار آتا تھا، بیسیوں علاج کر چکا تھا، کوئی افاقہ نہ ہوا تھا۔ اشفاق حسین چند سال کیمسٹ کی دکان بھی چلا چکا تھا، اس لیے اسے ایلوپیتھی سے واقفیت تھی، ضرورت سے زیادہ واقفیت تھی۔ ایک روز اشفاق حسین آیا تو میرے ہاتھ میں ہومیوپیتھی کی کتاب دیکھ کر پوچھنے لگا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا دیکھ لو۔ اتفاق سے کتاب کھولی تو نائٹرک ایسڈ کا بیان نکل آیا۔ لکھا تھا کہ اگر پیشاب سے گھوڑے کے پیشاب کی بو آئے تو نائٹرک ایسڈ مفید رہتا ہے۔ کہنے لگا یار میرے پیشاب سے ایسی ہی بو آتی ہے، ایک خوراک مجھے دو۔ وہ ایک خوراک کھائی تو اشفاق حسین کا 8 مہینے پرانا بخار ٹوٹ گیا۔ اس پر تو وہ پاگل ہو گیا اور یوں ہومیوپیتھی کا پروانہ بن گیا۔ پھر ہم دونوں اکٹھے ہومیوپیتھی پڑھنے لگے۔ مسعود کے بیٹے محبوب الہی اور خالد نے ہماری رہنمائی کی۔ جتنی کتابیں یہاں دستیاب تھیں سب پڑھ لیں تو یہ خواہش پیدا ہوئی کہ ہندوستان میں چھپی ہوئی کتابیں پڑھیں۔ ہندوستان ہومیوپیتھی کا گھر ہے، مغرب میں فرانس، مشرق میں ہند، وہاں سے کتابیں منگوا نہیں سکتے تھے، لہذا سوچا ہند چلیں۔ یوں ہند جانے کا منصوبہ آپ ہی آپ بن گیا، اور میں بھول گیا کہ سرحد کی سرزمین مسلمانوں کے خون سے ابھی تک رنگین ہے، اور مشرقی پنجاب کے لاکھوں شہید حیرت سے میری طرف دیکھ کر پوچھ رہے ہیں کہاں جا رہے ہو، یہ تم کیا کر رہے ہو۔ عرضی پھر عرضی، بے شک ہم نے ہند جانے کا فیصلہ کر لیا، لیکن فیصلوں سے کیا ہوتا ہے؟ زندگی میں میں نے اتنے فیصلے کیے، مصمم ارادے کیے، اگر ان میں سے چوتھائی بھی پورے ہو جاتے تو میری زندگی کا دھارا کسی اور رخ پر بہہ رہا ہوتا، میرا کردار فقیر کی گدڑی کی طرح پیوند زدہ نہ ہوتا، میری صلاحیتیں یوں زنگ آلود نہ ہوتی۔ وہ سارے فیصلے نیک خواہشات سے آگے نہ ابھر سکے، اگرچہ ایک جنون اس کی پشت پناہی کر رہا تھا، لیکن میرا جنون بھی تو نون غنہ والا جنون ہے۔ بظاہر اس بات کا کوئی امکان نہ تھا کہ ہم سرحد پار جاتے، کون پاسپورٹ کے جھمیلوں میں پڑے، کون ویزا کے دفتر کے پھیرے لگائے۔ اتفاق سے ہمارے پڑوس میں ایک ڈپٹی سیکرٹری رہتے ہیں، انہوں نے کہا یارو کہاں این او سی کے بکھیڑوں میں پڑو گے، ویزا کے لیے در در کی خاک چھانو گے، زائروں کے کسی جتھے میں شامل ہو جاؤ، ایک پنتھ دو کاج، بابا کو سلام بھی کر لینا، उर्स में हाजिरी भी लगवा लेना, होम्योपैथी की किताबें भी ले आना। अमीर खुसरो का उर्स अगस्त में हो रहा है, बस एक अर्जी दाग दो, नाम निकल आया तो वाह, वरना फिर अर्जी और फिर अर्जी। हम दोनों ने मजहबी उमूर के नाम दो अर्जियां दाग दी। उसी रात अमीर खुसरो नजर आए, लटका हुआ मुंह मोड़े बैठे थे। मैंने अर्ज की, आलीजा हम तो हाजिरी के लिए कोशा हैं, आप मुंह मोड़े बैठे हैं। बोले, अपने शौक निभाने को आते हो, हमारा नाम मुफ्त में बदनाम करते हो। कोई बनारसी साड़ियां खरीदने आता है, कोई बेटी का जहेज बनाने आता है, कोई दिल्ली का नजारा करने आता है, कोई रिश्तेदारों से दोस्तों से मिलने आता है, कोई नाजायज कारोबार की हविस लेकर आता है, हमारा नाम तो मुफ्त में बदनाम है। हमारे लिए आओ तो जाने। मैंने एक दोस्त से बात की, मैंने कहा, यार बात बनती नजर नहीं आती। उसने पूछा, क्यों? मैंने कहा, अमीर मुंह मोटा किए बैठे हैं, कहते हैं हमारे लिए आओ तो जाने। वो बोला, मैं नहीं मानता, अगर अमीर खाली बुजुर्ग होते तो शायद इस बात पर आजरदा खातिर होते। भाई वो तो बुजुर्ग होने के अलावा बहुत बड़े दानिश्वर हैं, आलिम हैं, फनकार हैं, और तुम भी तो इल्म के हुसूल के लिए जा रहे हो। उसकी बात से अगरचे ढारस बंधी, लेकिन मैं डामाडोल ही रहा। दरअसल मैं खुद शर्मिंदा था, जिंदगी भर मैंने ऐसा किया, काम कुछ किया, नाम कुछ लिया, खुद को धोखा देता रहा, दूसरों को धोखा देता रहा। हज ऑफिस। फिर दफतन एक रोज एक लंबा लिफाफा मौसूल हुआ, खोला तो देखा कि लिखा था, आपका नाम जायरीन की पार्टी में कुरानदाजी से निकल आया है, आप अपना पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड और 710 रुपए का बैंक ड्राफ्ट लाकर फला तारीख को दफ्तर में जमा करा दें। अशफाक हुसैन और मैं इस पर इतने हैरान हुए कि हमारे हाथ पांव फूल गए। ऐसा तो कभी ना हुआ था कि इरादा इतनी जल्दी हकीकत में बदल जाए। अशफाक हुसैन हैरान था कि ये क्या हुआ, इसमें जरूर कोई गड़बड़ है। मुकर्ररा तारीख से पहले अशफाक हुसैन ने कहा, यार कागजात तो देने ही हैं, तुम जाकर दे आओ आज ही। तुम एक जाने पहचाने शख्स हो, तुमने हज पर एक किताब जो लिखी है वो तुम्हें फौरन पहचान लेंगे, इस तरह आसानी हो जाएगी। अशफाक हुसैन के कहने पर मैं कागजात लेकर हज दफ्तर जा पहुंचा। इस्लामाबाद की एक पुरफिजा और पुर रौनक सड़क पर वो एक वीरान और उदास बंगला था। बाहर से यूं नजर आता था जैसे सालह साल से गैर आबाद हो। डरते डरते मैं अंदर दाखिल हुआ। एक मुख्तसर से खाली कमरे में दो टूटी हुई मेजों पर दो अफराद यूं बैठे थे जैसे वफात पर अफसोस करने आए हों। उन्होंने चौंक कर मेरी तरफ यूं देखा जैसे किसी का कमरे में आना एक गैर अजमामूल बात हो। इस माहौल को देखकर मैं खुद सहम चुका था। जी चाहता था कि उनके पास बैठकर सफ़े मातम में शरीक हो जाऊं और फातिहा पढ़ने के लिए हाथ उठा लूं, लेकिन मुझ में हिम्मत ना पड़ी। मैंने मध्यम आवाज में कहा, जनाब मुझे सेक्शन ऑफिसर साहब से मिलना है। एक ने सामने दरवाजे की तरफ इशारा किया, बोला, ऊपर सीढ़ियां चढ़कर। मैं दरवाजे से बाहर निकल गया। वो रिसेप्शन थी, खाली, वीरान, उदास। एक बोसीदा सा जीना ऊपर जा रहा था। जीने के पास एक चपड़ासी टूटे हुए स्टूल पर बैठा ऊंग रहा था। हैरानी से मैं उस उदास, वीरान, बेआबाद रिसेप्शन को देख रहा था। या अल्लाह, इस हसीन शहर में, इस शादाब सड़क पर वाकई इस बंगले को गैर आबाद, वीरान और उदास बनाने में इन लोगों ने कितनी मेहनत की होगी। क्या यह हज ऑफिस है? क्या यह दफ्तर उन लोगों के लिए है जिन्हें मक्का और मदीने शरीफ से बुलावा आता है, जहां हज के जौक से सरशार परवाने आते हैं? वो लोग खुशी के मारे जिनके पांव जमीन पर नहीं टिकते, जो हाजिरी की खुशकिस्मती पर फूले नहीं समाते। क्या यह जमहूरिया इस्लामी का हज दफ्तर है, उस खुदादाद मुमलिकत का जो इस्लाम के नाम पर बनी है? नहीं, यह नहीं हो सकता। जरूर मैं गलती से किसी और जगह आ गया हूं। इससे तो मंदिरा के स्टेशन पर चकवाल जाने वाले मुसाफिरों का वेटिंग हॉल कहीं ज्यादा आबाद है। दफतन स्टूल पर बैठे हुए चपड़ासी ने आंख खोली, मेरी तरफ देखा, अंगूठे से जीने की तरफ इशारा किया और फिर से ऊंघने लगा। या अल्लाह, क्या मैं काफका के कैसल में आ निकला हूं? क्या यह आलम बरजख है? क्या यह सब फौजशुदा लोग हैं? जीना चढ़ते हुए मुझ पर एक खौफ सतारी हो गया। زینے کے عین پہلو میں سیکشن آفیسر کی نیم پلیٹ لگی ہوئی تھی۔ میں نے اندر جھانکا، ایک غسل خانہ نما کمرے میں خشونت بھرا شخص کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں ایک بہت بڑا کاغذ تھا، اس کے سامنے ایک مؤدب ماتحت کھڑا تھا۔ مجھے دیکھ کر سیکشن آفیسر چونکا اور خشمگی نگاہوں سے میری طرف دیکھا، جیسے پوچھ رہا ہو کون ہو تم، کیوں آئے ہو؟ جناب مجھے کاغذ دینے ہیں۔ اس نے انگلی سے اشارہ کیا، ادھر دو۔ چپ چاپ میں انگلی کے اشارے کی سیدھ میں چل پڑا۔ وہاں ایک اور سٹور نما کمرہ تھا، اسی ماحول میں رنگا ہوا۔ کمرے میں ایک میز تھی، کرسی پر ایک شخص بیٹھا تھا۔ جناب مجھے کاغذات دینے ہیں۔ اس نے میری طرف دیکھا اور ہاتھ بڑھا دیا۔ میں نے اپنے کاغذات آگے بڑھا دیے اور خود اجازت لیے بغیر کرسی پر بیٹھ گیا۔ نور دین۔ عین اس وقت مجھے اشفاق حسین کی بات یاد آ گئی۔ او ہو، میں تو ممتاز مفتی ہوں، میں نے حج پر ایک کتاب لکھی ہے، حج آفس والے ضرور پہچان لیں گے۔ ابھی ابھی یہ شخص کاغذات میں میرا نام پڑھے گا، ممتاز مفتی، تو اٹھ کر کھڑا ہو جائے گا۔ آپ تو ممتاز مفتی ہیں، بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ اپنا ہاتھ آگے بڑھائے گا، بڑی گرم جوشی سے مسافہ کرے گا۔ ہمارے لیے یہ امر باعث مسرت ہے کہ آپ زائرین پارٹی کے ساتھ عرس پر تشریف لے جا رہے ہیں، غالباً سفر نامہ تو ضرور لکھیں گے۔ میں نے آپ کی لبیک پڑھی ہے، چائے کا ایک پیالہ پیش کروں؟ اس نے کاغذات کا سرسری جائزہ لے کر سر اٹھایا اور یوں میری طرف دیکھا جیسے میں ممتاز مفتی نہیں، نور دین تھا۔ میری ساری امیدیں خاک میں مل گئیں۔ جناب یہ کاغذات میرے ساتھی کے ہیں، میں نے یوں لجاجت سے بات کی جیسے میں واقعی نور دین تھا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حج آفس کے کارندے نے لبیک نہ پڑھی ہو؟ لازمن حج آفس کی لائبریری میں پڑی ہوگی، ضرور کوئی غلطی ہے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی غلطی ہے۔ اس نے دوبارہ سر اٹھایا، اس کا چہرہ اکتاہٹ سے سوجا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ کاغذات دراز میں رکھتے ہوئے بولا۔ جناب ان کاغذات کی رسیدیں دیں گے؟ نور دین بولا۔ رسید؟ اس نے خشمگی نگاہ ڈالی۔ نور دین نے اپنی گستاخی کو رد کرنے کے لیے کہا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کوئی پروگرام، میرا مطلب ہے یعنی جانے کا کوئی پروگرام؟ پروگرام؟ اس نے پھر گھور کر دیکھا۔ میرا مطلب ہے ہمیں کب روانہ ہونا ہے، کب پہنچنا ہے، کیا کیا سامان؟ اس نے ہاتھ کے اشارے سے نور دین کو خاموش کر دیا۔ پروگرام جب بنے گا بھیج دیں گے۔ نور دین عالم بے بسی میں اٹھ بیٹھا۔ جی بہت اچھا بہت اچھا، دیکھو، وہ بولا، کاغذات جمع کروا دینے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ لوگ خود کو زائرین پارٹی میں شامل سمجھنا شروع کر دیں۔ ہم کاغذات کو پروسیس کریں گے، پھر آخری فیصلہ ہوگا کہ پارٹی میں کون کون لوگ شریک ہیں، سمجھے؟ جی سمجھ گیا، بالکل سمجھ گیا۔ میں وہاں سے بھاگا، یوں بھاگا جیسے مجرم جائے واردات سے بھاگتا ہے۔ میں نے کہا نہ تھا، مسجد روڈ پر پہنچ کر مجھے گویا پہلی مرتبہ احساس ہوا کہ اسلام آباد کس قدر خوبصورت شہر ہے، اور سیکرٹریٹ کو جانے والی وہ سڑک جس پر حج آفس واقع ہے، لمبے لمبے سانس لینے کے لیے کس قدر موزوں ہے۔ اشفاق حسین میرا انتظار کر رہا تھا۔ کیوں، دے دیے کاغذات؟ ہاں ہاں دے دیے۔ ٹھیک ٹھاک؟ ٹھیک ٹھاک۔ انہوں نے تمہیں پہچان لیا ہوگا؟ میں سوچ میں پڑ گیا کہ کیا جواب دوں۔ وہ بولا، دیکھا نا، میں نے کہا تھا نا کہ وہ تمہیں پہچان لیں گے اور کاغذات منظور کر لیں گے۔ میں نے کہا، ہاں ہاں تم نے کہا تھا۔ اس نے کہا، جانے پہچانے آدمی کے ساتھ زیارت پر جانے میں بڑی سہولتیں ہوتی ہیں، مجھے پتا ہے، پروگرام دیا انہوں نے؟ میں نے جواب دیا، پروگرام؟ میں نے تھوک نگلتے ہوئے کہا، ہاں پروگرام، ابھی پروگرام طے نہیں ہوا۔ وہ بولا، کیا کہا، پروگرام طے نہیں ہوا؟ میں نے کہا، کیسے ہو سکتا ہے بھائی، ابھی انہیں فورن آفس سے ملنا ہے، انڈین ایمبیسی سے بات کرنی ہے، ویزے لینا ہے، این او سی لینے ہیں، ان مرحلوں کو طے کرنے کے بعد ہی تو پروگرام بنے گا نا، بیچارے بہت مصروف ہیں۔ وہ بولا، او یہ بھی ٹھیک ہے۔ بہرحال انہوں نے تمہیں تفصیلی اطلاع دے دی، ہر کسی کو تفصیلی اطلاع تو نہیں دیتے نا۔ میں نے جواب دیا، بالکل نہیں دیتے۔ ٹھنڈا گرم پوچھا ہوگا؟ ہاں بالکل، چائے کچھ زیادہ ہی میٹھی تھی۔ وہ بولا، بہرحال 17 کو روانگی تو طے شدہ بات ہے نا۔ میں نے کہا، بالکل طے شدہ۔ وہ بولا، تو پھر تم فکر کو اطلاع دے دو نا۔ فکر توسوی میرا ایک پرانا دوست ہے۔ تقسیم سے پہلے ہم دونوں مل کر ادب لطیف کو ایڈٹ کیا کرتے تھے۔ کام کا ایڈیٹر تھا وہ، نام کا میں۔ وہ شاعر تھا، میں نثر نگار تھا۔ وہ محنتی تھا، میں درشنی تھا۔ وہ خاموش تھا، میں تکلم زدہ تھا۔ تقسیم کے بعد اس کا لاہور میں رہنا مشکل ہو گیا، چونکہ وہ ہندو تھا۔ نام شاید رام لال تھا یا کیا۔ مکتبہ اردو کے مالک چودھری برکت علی نے کہا، اگرچہ فکر نام کا ہندو ہے، پھر بھی فضا بڑی مقدر ہے، کوئی نام اور کوئی کام کا فرق نہیں رہا۔ فکر ہماری ذمہ داری ہے، اس کی سلامتی ہمارا فرض ہے۔ یہ سن کر ہم سب نے فیصلہ کیا کہ فکر کو ہندوؤں کے ریفیوجی کیمپ میں چھوڑ آئیں۔ تقسیم سے متعلق واقعات نے فکر اور مجھ پر بے حد اثر کیا۔ فکر جو مذہب سے بے نیاز تھا، بیزار ہو گیا۔ میں جو مذہب سے کورا تھا، مسلمان بن گیا۔ ہند میں جا کر فکر نے اپنے قلم کو تلوار بنا لیا اور سماج کے خلاف تیغ زنی کرنے لگا۔ اس کی طنز میں شدت سے کاٹ تھی، اس لیے وہ روزنامہ ملاپ کا معروف کالمسٹ بن گیا۔ چند ماہ پہلے فکر پاکستان آیا تھا۔ لاہور میں اس نے مختلف ادبی محفلوں میں شرکت کی تھی، دانشوروں سے ملاقاتیں کی تھیں، دھواں دھار تنقیدیں کی تھیں، لیکن وہ اسلام آباد تک نہ پہنچ سکا۔ اس کے پاؤں پر سے رکشے کا ایک پہیہ گزر گیا اور وہ مجبوراً لنگڑاتا واپس دلی جا پہنچا۔ میں نے فکر کو خط لکھا، میرے دلی آنے کے امکانات پیدا ہو رہے ہیں، میں ہومیوپیتھی کے طالب علم کی حیثیت سے آ رہا ہوں، لیکن زائر کا روپ دھارے آؤں گا۔ میں ادیب کی حیثیت سے نہیں آ رہا، اس لیے خبردار کسی کو اطلاع نہ کرنا کہ میں آ رہا ہوں۔ جنتر منتر، سچی بات یہ ہے کہ میں ہند کی پالیسی سے خائف ہوں۔ ہند کی پالیسی یہ ہے کہ جو آئے، چاہے وہ ادیب ہو یا گویہ ہو، مصور ہو، دانشور ہو، اسے اپنا لو، سر آنکھوں پر بٹھا لو، وارے نیارے جاؤ، آنے والے سے کہو ہم تو بھائی بھائی ہیں، اور یہ بارڈر کی لکیر جس نے ہمیں الگ الگ کر دیا ہے جھوٹی ہے۔ ہماری زبان ایک ہے، لباس ایک ہے، رہن سہن ایک سا ہے، مسائل ایک سے ہیں، پھر تقسیم کیسی؟ بھائی بھائی کو کوئی الگ کر سکتا ہے بھلا؟ صاحبو، ہندو قوم ایک عظیم قوم ہے، اس میں اپنا لینے کی اتنی قوت موجود ہے کہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ ہندوستان میں بڑی بڑی قومیں آئیں، بڑے بڑے مذہب آئے، لیکن ہندو نے سب کو اپنا لیا، جذب کر لیا۔ مثلا بدھ مت آیا۔ بدھ مت ایک عظیم مذہب تھا، ایک ایسا مذہب جس نے سارے ایشیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ تمام ایشیائی ممالک پر چھا گیا تھا۔ بدھ مت نے آ کر اندر کے انسان کو جگایا، بڑے چھوٹے کے امتیاز مٹا دیے، سارے انسانوں کو ایک مرتبہ بخش دیا، انسانیت کا مرتبہ۔ اس کے برعکس ہندو مت باہر کے انسان کو مانتا تھا، بڑے چھوٹے کا قائل تھا، امتیازات کے بل بوتے پر قائم تھا، اونچ نیچ اس کی گھٹی میں پڑی تھی۔ بدھ مت سارے ہند پر چھا گیا، لیکن پتہ نہیں ہندو نے کیا جادو پھونکا، کون سا جنتر منتر پڑھا کہ اتنے عظیم اور منفرد مذہب کو خود میں جذب کر لیا، ایسا اپنایا کہ اس کی انفرادیت ختم کر کے رکھ دی۔ آج اس کا نشان تک نہیں ملتا۔ پھر جین مت آیا، وہ بھی ہندوازم میں جذب ہو کر رہ گیا۔ پھر سکھ مت ابھرا۔ سکھ کے اوصاف ہندو سے یکسر مختلف ہیں، سادہ مزاج، جوشیلا، جذباتی، صحت مند، مخلص۔ ہندو نے اسے بھی اپنا لیا، اور آج سکھ مت کی حیثیت ایسی ہے جیسے وہ ہندوازم کی ایک شاخ ہو۔ وہ تو شکر ہے کہ سکھ اپنی پانچ خصوصیات، کچھ، کڑا، کرپان، کیس اور کنگا سے زبردستی چمٹا ہوا ہے۔ اگر وہ کیس اور پگڑی کی خصوصی انفرادیت کو تیاگ دیتا تو آج ہم ہند میں سکھ کو ڈھونڈتے پھرتے۔ ہندو کی اس اپنائیت کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ دوسرے دھرم کو یوں اپنا لیتا ہے کہ اس کی انفرادیت ختم ہو کر رہ جاتی ہے، لیکن خود ہندو پر آنچ نہیں آتی۔ وہ دوسروں کو جذب کر لیتا ہے، خود جذب نہیں ہوتا۔ وہ اس لیے اپناتا ہے کہ خود کو تقویت دے، دوسرے کو معدوم کر کے رکھ دے۔ ککڑو۔ ہندو کو مسلمان سے شکایت ہے کہ وہ سال ہا سال ہندو کے ساتھ رہا، اس قدر قریب جیسے بھائی بند ہوتے ہیں، لیکن ہندو اسے جذب نہ کر سکا۔ ارے یہ کیا شے ہے جو ہند کی دیگ میں اتنی دیر آنچ پر پڑی رہی لیکن گلی نہیں؟ ایسا ککڑو کبھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ ہم نے انہیں لاکھ اپنایا لیکن یہ ہم میں جذب نہ ہوئے، حالانکہ سکھوں کی طرح مسلمانوں میں کوئی خصوصی جسمانی پہچان بھی نہیں تھی، پھر بھی یہ الگ نظر آتے ہیں، اور اسی وجہ سے اب ایک اپنا ملک پاکستان قائم کر کے بیٹھ گئے ہیں۔ صاحبو، میں ہندو کے غصے سے نہیں ڈرتا، حالانکہ میں نے تقسیم کے وقت اس کا راکشسی روپ دیکھا ہے، میں ہندو کے پیار سے ڈرتا ہوں۔ ہند جانے سے گریز کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میں ڈرتا تھا اپنائے جانے سے، ڈرتا تھا سر آنکھوں پر بٹھائے جانے سے۔ میں ایک کمزور آدمی ہوں، مجھ میں اخلاقی مضبوطی نہیں ہے۔ اگر کوئی دونوں ہاتھ جوڑ کر کمال ایچ سے کہے کہ مہاراج ہم تو ایک ہیں اور یہ بارڈر کی لکیر جو ہمیں جدا کرتی ہے جھوٹی ہے، میں اسے یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں مہاراج، میں آپ میں سے نہیں ہوں، ہمارے راستے الگ ہیں، ہمارے رہن سہن الگ ہیں۔ جب میں نے ہند جانے کا فیصلہ کیا تھا تو ساتھ ہی یہ فیصلہ بھی کیا تھا کہ میں کسی ادبی محفل میں شریک نہیں ہوں گا، کسی ہندو قلمکار بھائی سے نہیں ملوں گا، میل ملاپ ویسے بھی میری شخصیت سے ہم آہنگ نہیں ہے، میں پیدائشی طور پر ایک چھوٹا اور اکیلا آدمی ہوں، مجھے گمنامی پسند ہے۔ لیکن اگلے ہی روز جب میں مہارانی سرفراز کے گھر ایک تقریب پر گیا تو دیکھا کہ بھانڈا پھوٹ چکا ہے اور میرے ہند جانے کی خبر یہاں وہاں سبھی جگہ پہنچ چکی ہے۔ منصور قیصر بولا، مفتی صاحب مبارک ہو۔ میں نے پوچھا، کس بات کی؟ بھائی ہند جا رہے ہو؟ میں نے پوچھا، تمہیں کس نے کہا؟ اختر امان بولا، اخبار میں نام چھپ چکا ہے، مذہبی امور والوں نے زائروں کی فہرست چھپوا دی ہے۔ میں نے بات ٹالنے کی کوشش کی، مخول نہ کر یار۔ مہارانی سرفراز بولی، سچی؟ ادھر سے منشا یاد بولا، ادھر سے مظہر کی آواز سنائی دی۔ اس پر سرفراز نے کہکہا لگایا، ساری محفل چیمگوئیاں کرنے لگی۔ منصور قیصر کہنے لگا، مفتی جی میں نے تو منیر شیخ کو بھی لکھ دیا ہے۔ مظہر ہنسا، فکر توسوی سے تو آپ ملیں گے ہی۔ میں نے یوں محسوس کیا جیسے میری لٹیا ہی ڈوب گئی ہو۔ ہوشیار باش۔ اگلے روز حج آفس سے خط موصول ہوا جس نے جلتی پر تیل ڈال دیا۔ اس خط میں ہند کے دورے کا پروگرام ملفوف تھا، ساتھ ہی لکھا تھا کہ وہاں کسی محفل میں شرکت سے گریز کیا جائے، کسی مجلسی تقریب میں شمولیت نہ کی جائے، ورنہ وفد کا لیڈر مجاز ہوگا کہ آپ کو بلیک لسٹ کر دے، اس صورت میں مستقبل میں آپ ہند میں کسی زیارت پر جانے کے نااہل قرار دے دیے جائیں گے۔ واہ، جواب نہیں، میں نے سوچا خود ہی تشہیر کرتے ہیں پھر خود ہی دامن تر، لیکن ہوشیار باش کا مشورہ دیتے ہیں، خبردار بھی کرتے ہیں، تادیبی کاروائی کی دھونس بھی دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کمزور اور بے بس کا غصہ بہت شدید ہوتا ہے۔ میں نے دل ٹھنڈا کرنے کے لیے حج آفس کو ایک خط لکھا، آلیجہ زائرین کے نام اخبار میں تشہیر کرنے کی کیا ضرورت تھی بھلا، اس طرح جانے پہچانے لوگوں کے لیے مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں، پھر آپ ڈانٹتے بھی ہیں کہ خبردار دامن تر نہ ہو، اور جناب والا زائرین کے ہر وفد میں ایک نہ ایک جانا پہچانا فرد تو ہوتا ہی ہے، اللہ کے واسطے اخبار میں زائرین کے نام تشہیر کرنے کی رسم بند کر دیجئے۔ بے بس آدمی کو غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے بھی کتنی لجاجت کرنی پڑتی ہے۔ مجھے یقین ہے میرا وہ خط آج بھی حج دفتر کے کسی ٹوٹے ہوئے دراز میں قسمہ پرسی کی حالت میں پڑا ہوگا۔ اشفاق حسین بہرحال بہت خوش تھا کہ ہند جانے کی بات بالکل پکی ہو گئی، لیکن ساتھ ہی وہ سخت گھبرایا ہوا تھا کہ اب کیا ہوگا۔ کیموفلوجی بیماری۔ اگرچہ اشفاق حسین ہند جانے کے لیے بے حد مشتاق تھا، ساتھ ہی وہ ہند جانے سے خائف بھی تھا۔ دراصل وہ بیمار تھا، اس کی بیماری بڑی پراسرار تھی۔ ہومیوپیتھی جاننے سے پہلے ہم سمجھتے تھے کہ بیماری ایک سادہ مزاج اور صاف گو کیفیت ہے، وہ آتے ہی الارم بجاتی ہے، یا تو درد شروع ہو جاتا ہے یا بخار آنے لگتا ہے۔ اس الارم سے بیماری کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ فرد کو جھنجھوڑ کر جگائے، بھائی تمہارے جسم میں کوئی خرابی ہے، اس کی طرف توجہ کرو، اپنا علاج کراؤ اور اچھے ہو جاؤ۔ پھر ہم معالج کے پاس جاتے ہیں تو وہ چپکے سے اس کے کان میں کہہ دیتی ہے، میں فلاں بیماری ہوں، میرا نام یہ ہے، جسم کے فلاں عضو کی خرابی کی وجہ سے میں نازل ہوئی ہوں۔ ہومیوپیتھی پڑھنے کے بعد پتا چلا کہ بیماری اتنی سادہ مزاج اور صاف گو نہیں ہوتی، بلکہ عورت کی طرح اپنا اتا پتا نہیں دیتی، چھپی کہیں ہوتی ہے اور اشارے کسی اور جگہ کی جانب کیے جاتے ہیں تاکہ ہماری توجہ صحیح مقام کی طرف مبذول نہ ہو۔ ایسا زنانہ مزاج پایا ہے کہ پلہ مار کر دیے بجھاتی ہے، خود کو کیموفلاج کرنے میں اس کا جواب نہیں۔ مثلا میرا دوست احمد بشیر کچھ دیر سے بیمار ہے، اس کی بیماری کے کوائف ملاحظہ ہوں۔ سارا دن وہ بڑا خوشباش رہتا ہے، پڑھتا ہے، لکھتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، جی چاہے تو چلتا پھرتا بھی ہے، ویگنوں میں کھجل بھی ہوتا ہے، دیکھنے میں یوں لگتا ہے جیسے صحت مندی کا نمونہ ہو۔ رات کو زینو کے ساتھ شطرنج کھیلتا ہے، گپ لگاتا ہے اور پھر سو جاتا ہے۔ جب رات کا ایک بجتا ہے تو بیماری کمین گاہ سے نکل کر اپنا دھوتو بجاتی ہے، گیس کی وجہ سے پیٹ پھولا ہوتا ہے، پھر ڈکار آنے شروع ہو جاتے ہیں، خاموش نہیں متکلم ڈکار، بڑام بڑام بڑام۔ گھر والے جاگ اٹھتے ہیں، محلے والے گھبرا جاتے ہیں، یہ کیسا ساز بج رہا ہے۔ احمد بشیر اس دوران میں یوں ابھرتا سمٹتا ہے جیسے کسی دھنکی کی زد میں آ گیا ہو۔ 3 بجے تک یہ جلتا رنگ بچتا رہتا ہے، پھر مدھم پڑ جاتا ہے اور وہ سو جاتا ہے۔ صبح 8-9 بجے جب وہ جاگتا ہے تو یوں جیسے 100% صحت مند ہو، تکلیف کی کوئی بات ہی نہ ہو۔ سارا دن خوشباش رہتا ہے، حتیٰ کہ اگلی رات پھر 1 بجے بیماری کا گھوگو بچتا ہے اور پھر وہی بڑام بڑام بڑام۔ میری ایک عزیزہ ہیں، ادھیڑ عمر کی خاتون ہیں، سارا دن وہ باورچی خانے میں بڑے شوق سے اپنی بساط سے زیادہ کام کرتی ہیں، رات کو تھک کر سو جاتی ہیں۔ صبح سویرے جب وہ جاگتی ہیں تو یوں محسوس کرتی ہیں کہ جیسے جسم میں جان ہی نہ ہو۔ ناطاقتی اور مردنی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ جیسے 2 دن سے مری ہوئی ہوں، جسم فوت ہو چکا ہو، صرف روح باقی رہ گئی ہو۔ گھر والے زبردستی ان کے منہ میں چائے کے چند گھونٹ ڈالتے ہیں، پھر عجابت محسوس ہوتی ہے، بیٹیاں گھسیٹ گھساٹ کر باتھ روم میں لے جاتی ہیں۔ 2-3 مرتبہ اس حال کی صورت عجابت ہوتی ہے، پھر جسم میں پھر سے زندگی کی کرنٹ چلنے لگتی ہے، مردہ جسم میں جان پڑ جاتی ہے۔ ووٹ بیٹھتی ہیں اور پھر بڑے ذوق شوق سے باورچی خانے کے کام میں یوں جٹ جاتی ہیں جیسے کوئی بات ہی نہ ہو، جیسے انہیں کوئی تکلیف ہی نہ ہو، حتیٰ کہ اگلی صبح پھر وہی 2 گھنٹے کی مردنی انہیں آ دبوچتی ہے۔ یہ کیسی بیماری ہے، 2 گھنٹے کی موت اور پھر 22 گھنٹے کی بھرپور زندگی۔ جوں جوں ہمیں مرض اور مریضوں سے واسطہ پڑ رہا ہے، توں توں بیماری کے انوکھے اور حیرت انگیز روپ سامنے آ رہے ہیں۔ بیمار معالج۔ اشفاق حسین کی بیماری بھی خود کو کیموفلاج کیے بیٹھی تھی کہ کہیں ڈائیگنوز نہ ہو جائے، بھید نہ کھل جائے۔ اشفاق حسین کے سر میں کوئی جانور چھپا بیٹھا تھا، وہ پنجا مارتا تھا، جوں ہی پنجا لگتا سارے جسم کی تناویں ڈھیلی پڑ جاتی، جان نکل جاتی اور پیچھے دھڑ ہی دھڑ باقی رہ جاتا۔ اشفاق حسین نے اپنے گھر میں خیراتی مطب کھول رکھا ہے، مریض آتے ہیں، دوا کھاتے ہیں، پرانے لا علاج امراض 60% ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن اسے اپنے مرض کا پتہ نہیں چلتا۔ بڑی کاوش سے اپنے سمٹم لکھتا ہے، کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے، دواؤں کی خاصیتیں دیکھتا ہے، دوائیں کھاتا ہے، لیکن ہر دوا تکلیف کو بڑھا دیتی ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے سر میں پنجا مارنے والا جانور غصے میں آ جاتا ہے، علاج مت کرو ورنہ خمیازہ بھگتو گے۔ ہمارے ایک درویش صفت دوست کوئٹہ سے آئے تھے، اشفاق حسین کی بیماری کے قوائف سن کر مسکرائے، بولے جو اللہ کے نام پر لوگوں میں شفا بانٹتا ہے وہ خود صحت مند نہیں رہ سکتا۔ میں نے کہا یہ تو الٹی بات ہوئی، اسے تو صحت مند رہنا چاہیے تاکہ زیادہ خدمت کر سکے۔ وہ مسکرائے اور بولے وہ قادر مطلق ہے، چاہے الٹی چلائے چاہے سیدھی، اسے کون پوچھ سکتا ہے، ممکن ہے یہ بیماری رحمت ہو۔ میں نے حیرت سے دہرایا، بیماری رحمت ہو؟ وہ بولے ہاں، اللہ تعالیٰ کسی کے ہاتھ میں شفا بخش دیں تو یہ امکان بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ معالج کے دل میں شوکت نفس پیدا ہو جائے کہ میری دوا سے شفا ہو رہی ہے۔ اگر معالج کو ایک بیماری لگ جائے جو دور نہ ہو تو اسے ہر وقت احساس رہتا ہے کہ میری تجویز شدہ دوا کچھ بھی نہیں۔ خیر چاہے کوئی بھی وجہ ہو، اشفاق حسین گزشتہ 6 ماہ سے بیمار تھا، اور چونکہ وہ طبعی طور پر ایک محتاط معالج کی ذہنیت کا مالک ہے، اس لیے اس نے 6 ماہ سے احتیاطی تدبیریں عمل میں لا رکھی ہیں۔ 4 مہینے سے وہ مسلسل 2 وقت ابلا ہوا کھاتا رہا ہے، جس میں نہ گھی ہوتا ہے نہ نمک، ناشتے میں وہ صرف دہی کھاتا ہے۔ بے شک اسے ہند جانے پر بہت خوشی تھی، لیکن ساتھ ہی اسے اپنی غذائی احتیاط کا فکر دامنگیر تھا۔ کیا سفر میں وہ اپنی احتیاطیں قائم رکھ سکے گا؟ سفر کی دقتیں برداشت کر سکے گا؟ دلی پہنچ کر چل پھر سکے گا؟ اور اگر سر کے پنجہ باز نے شرارت کی تو کیا ہوگا؟ بہر طور یہ تھا میرا ہم سفر، احتیاطوں کی گٹڑی، اندیشوں کا پلندہ، کانچ کے گلاس کی طرح نازک، ٹھوکر کھانے کے خوف میں مبتلا۔ اس سفر میں ہم دونوں ساتھی تھے، اشفاق حسین اور میں۔